laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy i roboty sprzątające. W turbo niskich cenach. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert. Włączamy niskie ceny. Bo w Media Expert nie masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 marca, minęła 22. Michał Jędrzkowiak, zapraszam na serwis. Rządowy pełnomocnik do spraw uchodźców podsumowuje rok polskiego wsparcia dla Ukrainy. W Bytomiu powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego, 7 na Śląsku. Koniec wyborów parlamentarnych w Estonii. Wstępne wyniki powinny być za godzinę. 15 osobom pomagało w ten weekend Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dzisiaj pomocy wymagali m.in. narciarze na Dolnej Równi Goryczkowej. Najwięcej pracy ratownicy mieli wczoraj. Pomogli narciarce w kotle gąsienicowym, a także przeprowadzili dwie nocne akcje ratunkowe na Suchych Czubach oraz na Świnicy. W piątek TOPR pomógł osobie, która dostała ataku epilepsji podczas jazdy wyciągiem na Kasprowy Wierch. W górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W polskich domach schronienie znalazło 1 600 000 Ukraińców, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, podsumowując rok wsparcia dla uchodźców zza wschodniej granicy. Wiceminister mówił, że na początku wojny pomoc miała charakter doraźnego wsparcia humanitarnego, a z czasem przekształciła się we wsparcie systemowe. Polacy na niespotykaną skalę otworzyli swoje domy, serca. Dzisiaj już wiemy, że przez ten rok 1 600 000 uchodźców zatrzymały się w polskich domach i tam uzyskały schronienie. 500 000 zatrzymało się w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Później wiele osób skorzystało z polskiego rynku pracy i dzisiaj odwdzięcza się w pewien sposób za tą pomoc, pracując na polski sukces gospodarczy. To był rok wielu wyzwań. Na początku miał charakter bardziej pomocy humanitarnej, później przeistoczył się w pomoc systemową, która trwa cały czas. Wiceminister Szefernaker podkreślał, że Polska pomaga Ukrainie od pierwszego dnia wojny i wspiera Kijów na arenie międzynarodowej. Gdyby nie wsparcie Polski, Europa Zachodnia nie byłaby w tym punkcie, w którym dzisiaj jest, ocenił. W drugiej połowie roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu uruchomi Centrum Zdrowia Psychicznego. Będzie to 7 takie miejsce w województwie śląskim, uruchamiane pilotażowo w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Umożliwienie leczenia na wczesnym etapie choroby ma spowolnić jej rozwój i wyeliminować konieczność pobytu pacjenta w szpitalu. Lecznica zapewnia, że kontakt ze specjalistami będzie możliwy bez skierowania i bez kolejek. Poradę uzyska każdy, nie tylko osoba chora, ale także jej bliscy. Możliwe mają być również wizyty domowe. W Estonii zakończyły się wybory parlamentarne. Trwa liczenie głosów. Ponad połowę, po raz pierwszy w historii tego kraju, oddano przez internet, poinformował Estoński Narodowy Komitet Wyborczy. Wstępne wyniki mają być znane za około godzinę. Wyborców interesują m.in. sprawy ekonomiczne i kwestie bezpieczeństwa. Dla mnie ważne jest to, jak politycy radzą sobie z kryzysem gospodarczym. Jesteśmy emerytami, są tu ze mną niepełnosprawni. Wiele można oczekiwać. Bezpieczeństwo i ochrona Estonii, oczywiście utrzymanie jedności kraju. W wyborach wzięło udział prawie 64% uprawnionych. 64% uprawnionych. Według przedwyborczych sondaży największym poparciem cieszy się Estońska Partia Reform. Kierowana jest przez obecną premier kraju Kaję Kallas. Około 100 osób uczestniczyło w biegu tropem wilczym w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Jego uczestnicy przebiegli dystans 1963 metrów. Bieg upamiętniał ostatniego żołnierza podziemia antykomunistycznego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Podpułkownik Antoni Półtorak, zastępca dowódcy 5. Pułku Chemicznego. W tym biegu nie chodzi o to, żebyśmy zwyciężali, żebyśmy zdobywali puchary, tylko o to, żebyśmy uczcili ostatniego żołnierza wyklętego, który został zamordowany w 1963 roku. Zwracam szczególną uwagę, że warunki atmosferyczne są dosyć ciężkie do dzisiejszego biegu, więc bardzo proszę Państwa o ostrożność, właściwą rozgrzewkę. Ta idea jest dla mnie bardzo ważna. No, staram się pamiętać o żołnierzach wyklętych i historii. Ważniejsza jest idea niż wynik. Wynik to jest tylko tak dla samego siebie, tak? 3, 2, 1, start! Przy okazji imprezy można było oglądać sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu 5. Pułku Chemicznego imienia Leona Berbeckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przelotnymi opadami śniegu na przeważającym obszarze kraju od minus 7 do minus 3 stopni. Jutro przejaśnienia możliwe tylko na północnym wschodzie. Nadal będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Od zera na Suwalszczyźnie do 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i do najnowszego archiwum Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Tym razem proponujemy niedawną premierę, która odbyła się w pierwszym programie Polskiego Radia 19 lutego w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Teatr Polskiego Radia zaprezentował słuchowisko Salto Mortale, słuchowisko autorskie Anny Szamotuły z muzyką Piotra Skotnickiego. I połączyliśmy się z Poznaniem, gdzie jest pani Anna Szamotuła. Dobry wieczór. A w studiu Trójki gościmy Piotra Skotnickiego. Dobry wieczór. Zacznijmy od tytułu, bo może być mylący. Tytuł faktycznie jest dość odległy może od typowych skojarzeń z Mikołajem Kopernikiem. Choć jak pracowałam nad tekstem scenariusza do słuchowiska, to skojarzył mi się ten tytuł ze względu na to, że oczywiście Mikołaj Kopernik jest najbardziej znany ze swojego dzieła o obrotach sfer niebieskich. A Salto Mortale to też obroty, tylko wykonywane przez gimnastyków. Jest to jedna z najtrudniejszych figur, jakie można wykonać. Stąd też nazwa Salto Mortale, ponieważ jest to kilka salt w jednym momencie. Jest to nawet dosłownie mówiąc ćwiczenie karkołomne. Skojarzyło mi się to z pracą naukowców na przestrzeni wieków. Coś, co właściwie Kopernika tak bardzo nie dotknęło za życia, dotknęło później, ponieważ jego dzieło trafiło na indeks ksiąg zakazanych. Wiemy też, co spotkało Galileusza, który był gorącym zwolennikiem prac Kopernika. Z tego wszystkiego ułożyła się też taka opowieść o pewnym niebezpieczeństwie, które może się wiązać z pozoru niewinną działalnością, jaką jest odkrywanie przyrody. Kosmosu. Już teraz rozumiemy, co wspólnego może mieć gimnastyka z rewolucyjną pracą naukową. Gimnastyka czy cyrk nawet. Tu jest też takie skojarzenie związane po prostu z obrotami i rewolucja to też właściwie obrót. Później dopiero to słowo nabrało takiego znaczenia społecznego. Ten pierwotny tytuł był prostszy, de revolutionibus. Tak, ale ten wątek przeinaczenia nieco dzieła Mikołaja Kopernika właściwie stał się też tematem słuchowiska. Trzeba przyznać, że utwory okolicznościowe, rocznicowe czy na zamówienie tworzone stanowią prawdziwe wyzwanie dla ambitnych autorów i tutaj najważniejszy jest, jak sądzę, koncept. I myślę, że pani wpadła na świetny pomysł, chociaż jeszcze jego istoty w pełni nie poznaliśmy. Jak rzecz zaczyna się? Myślę, że tutaj możemy, nie psując niczego, powiedzieć państwu, że mistrz Matejko, czyli jakieś 300 lat później, my to określamy, że maluje, no bo wiemy, jak wygląda już ten namalowany obraz, ale szkicuje. Szkicuje po to, żeby było słychać aktora, jak skrobie jakimś piórkiem. Sam obraz już jest taką bardzo wierną kopią szkicu. Postać modela jest bardzo istotna, bo gdyby nie jego zmęczenie pozowaniem, to może nie wydarzyłoby się to, co wydarzyło się później. No i teraz, co jeszcze możemy powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo? Tutaj też inspiracją był pan dyrektor Janusz Kukuła, który wspomniał o tym obrazie i zasugerował, żeby do niego sięgnąć. Przyznaję, że na początku pomyślałam, ale jak przedstawić obraz w słuchowisku? Ale okazało się takim bardzo dobrym momentem na to, żeby właśnie wejść dźwiękowo w środek obrazu. Portret, który namalował Jan Matejko, Mikołaja Kopernika, jest bardzo nietypowym też przedsięwzięciem dla tego malarza, dlatego że jest to właściwie taki portret w planie ogólnym. My mamy tam bardzo dużo sceny i jest ta wieża fromborska, jest trikwentum, czyli taki znany jeszcze od starożytności przyrząd do obserwacji nieba, ale znajduje się tam też na przykład luneta, która w czasach Mikołaja Kopernika znana nie była. To dopiero są czasy Galileusza. No i też właśnie te bardzo ciekawe, ale tajemnicze dla laików przedmioty, które nic nam nie mówią, a które też stały się pewnymi przewodnikami po całej fabule słuchowiska. A zatem mamy następujące postaci. Mistrz Matejko. Andrzej Mastalerz. Model. Henryk Levito, to postać oczywiście historyczna, tutaj Łukasz Wójcik w tej roli, debiutujący zresztą w Teatrze Polskiego Radia. To jest jeden z planów, te dwie osoby. Potem już pojawia się Mikołaj Kopernik, Andrzej Ferenc. Przypomnijmy lata. Kopernik 1473-1500. A jego dzieło zostało w Norymberdze opublikowane właśnie w roku 1543. I uwaga, obraz Jana Matejki gotów był w roku 1873. Znowu Trójka. Zresztą Matejko umarł również pod znakiem Trójki, bo w 1893 roku. I teraz mamy jeszcze dwie postaci. Galileusz, Włodzimierz Pres. No i mamy jeszcze Ptolemeusza. Drugi wiek nowej ery. Takie spotkanie pokoleń i wielosetnej historii, ponieważ nauka Ptolemeusza obowiązywała właśnie do czasów Kopernika. Zagrał go Marcin Przybylski i to jest drugi plan słuchowiska. A muzyka? Muzyka tworzona przez historyka, dodajmy. Opowiemy o niej na przykładzie, czyli posłuchawszy jej uprzednio. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Ania jest bardzo skromna. Ja myślę, że ten tytuł Sarto Mortale to się odnosi głównie do tego, co ona wykonała z tym tekstem i z postacią Kopernika, ale się do tego oczywiście nie przyzna nigdy. A zatem państwo Anna Szamotuła i Piotr Skotnicki są z nami. Zaczynamy? Zaczynamy, oczywiście. Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Velut luna, statu variabilis. Anna Szamotuła, Salto Mortale, na podstawie O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika. Fortuna, velut luna, statu variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabilis. Nunc obdurat, et tunc curat, ludo mentis aciem, egestatem, potestatem, dissolvit ut glaciem. Mistrzu. Mistrzu. Cóż tam? Doktorze? Mrowienie w całym ciele i nieznośne czuję. Już? Znowu? Ledwam tu. Mistrzu, może widzisz możliwość na parę minut odstąpić? Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, a w międzyczasie jesteś bardzo zajęty. Jestem tobie wdzięczny, że zgodziłeś się pozować jako Kopernik. Janie, jesteś zbyt łaskawy dla mnie. Toż to zaszczyt. No dobrze, już dobrze. Złaź, że pan ze stołka, napijmy się herbaty. Zadowolony jesteś ze szkicu? Czy oddaje twoje zamysły? Tak, nieźle idzie. Nie chcę cię urazić, znasz jednak przyjaźń naszą. Powstrzymać się nie mogę. Dlaczego kazałeś ustawić postać w tak karkołomnej pozie? Z ramionami rozpiętymi niczym skrzydła orła lub też krzyża ramiona. Ja wiem, Henryku, cierpnie ci ciało. Ta pozycja wydaje się zupełnie nienaturalną, a tu długie godziny, rozpostarte ramiona. No cóż, nie dało się inaczej. Widzisz, to moment specjalny. Zupełnie uroczysty. Nagły, szybki. Taki przebłysk jedynie. I taki moment tu staramy się oddać. Moment, w którym pojął, że to wszystko, co badał, w całość się zbiega. Ten właśnie moment. Chwilę olśnienia. Cząstkę epifanii. Herbata rozgrzewa stare kości, które w tak dziwne stawiasz układy, przyjacielu. Znasz moje metody i światopogląd. Ten portret jest niezwykle ważny. Drugi tak genialny człowiek nauki może się nie zrodzić na polskiej ziemi. A czyż to każda epoka nie ma swoich bohaterów? Ty, nadworny malarz historii polskiej... Oj, delikatną kpinę u ciebie wyczuwam i doprawdy nie idzie ona mimo mych uszu. Poczytuję i ją jako przyjacielską żartobliwość. Ale odpowiadając jednak tobie, bohaterów tak, geniuszy niekoniecznie. Polska żyje, mimo, nazwijmy to, wichrem historii, który kiedyś przeminie. Wywieje się, w powietrzu rozpuści pewnego dnia. Pewnego dnia. Ale cóż z tego? Teraz potrzeba pokrzepienia, nadziei, wiary. A ta praca nasza wszystko to ma dać. Jaki rozmiar płótna planujesz, Janie? Godny. Toż to chyba przerośnie rozmiar zwykły portretowi. To nie portret człowieka będzie, ale najważniejszy moment jego życia. Czy uważasz, że wydanie De Revolutionibus nim nie było? Bez jego badań i obserwacji nie byłoby księgi. I bez tej szczególnej myśli, która świat obróciła. 329 lat. Tyle upływa od czasu, w którym nowy układ świata ogłoszonym został. I to prawie w chwili, w której twórca jego, Mikołaj Kopernik, ten świat opuszczał. Był to wschód nieśmiertelności przy zgonie gasnącego człowieka. Słowami Jana Śniadeckiego mówiąc. Teraźniejsze z porządku czwarte wydanie jest z przekładem polskim. Gdy inne narody chlubią się dziełami swoich wielkich ludzi, my dotąd dzieła najsławniejszego męża wieku i ziomka naszego w przekładzie na ojczysty język nie mieliśmy. Nie jeden z ziomków pragnął w samym źródle czytać pierwotne pomysły twórcy nowego układu i śledzić porządek jego myśli i następstwa odkryć, ale nieprzystępność dzieła mową nieżyjącą pisanego była temu na przeszkodzie. Niechybnie móc czytać dzieło geniusza w ojczystej mowie i to w tych czasach, już prawie 20 lat jak Polakom dostępne. Janie, czy możemy uchylić okno? Zupełnie mnie rozkojarzył zaduch twoich farb. Lubo, nie wczesny czas do ukończenia dzieła, ale i mi się powietrze przyda. Odłóż księgę, należy nam się przechadzka, dobrze twoim kościom zrobi. A wiesz, pewną myśl mi podsunęła nasza rozmowa, ale chcę ją jeszcze omówić i w umyśle ułożyć. A ty sam, jako człowiek nauki, może podpowiesz mi rozwiązanie. Thank you. Znowu we Fromborskiej wieży? Czy tu moje pawimentum? Gdzie noce bezkresne przeczesywał w poszukiwaniu odpowiedzi. Odwiedzał ekliptyki, obliczał. Ekwanty obliczał. Odległość kątową. Ach, cóż jest piękniejszego nad niebem? To pokazują nawet same wyrazy. Coelum i mundus, z których drugi oznacza czystość i ozdobę świata. A pierwszy misterne sklepienie od wielu filozofów dla swej nadzwyczajnej wspaniałości Bogiem widzialnym nazwane. Ale cóż to za dziwne miejsce? Ileż tu sprzętów dziwnych. A ten poznaje. Triquentum. Cóż tu? Liniał mój. Jakże osobliwe miejsce. Za życia nigdy bym czegoś takiego nie ujrzał. Wielki to przywilej istnieć poza życiem jako dusza jedynie. Klaudiusz Ptolemeusz, astronom aleksandryjski, który dziwną biegłością i pilnością nad innych wyższy z więcej niż 400-letnich postrzeżeń, całą naukę prawie wyczerpnął, iż zdawało się już nic nie zostawać, czego by nie dotknął. Ptolemeuszu, podziwiałem twą niezmordowaną pracę, a teraz... Teraz mój duch spotyka twojego ducha, Koperniku. Dotknąłeś nieba i naznaczyłeś je dużo silniejsze, odciskając piętno. Ptolemeuszu, niepodobna mówić takich rzeczy. Niczego bym nie odkrył i nie dokonał, gdybym twych prac nie studiował. Widziałem jednak bardzo wiele zjawisk niezgodnych z tymi, które podług twoich teorii następować powinny, a to z powodu niektórych biegów później odkrytych, a tobie jeszcze nieznanych. Prawdziwie prawisz. Stąd i Plutarch, rozprawiając o roku słonecznym zwrotnikowym, powiadał: dotychczas bieg planet ma przewagę nad biegłością matematyków. Jakoż biorąc za przykład tenże sam rok, że nie tajno, jak niezgodne były zawsze o nim zdania, iż wielu zwątpiło o możności oznaczenia stałego jego periodu. Toż samo rozumieć mamy o periodach innych planet. Aby jednak nie zdawało się, że tej trudności użyłem za pozór do zaniechania pracy, spróbuję przy pomocy Boga, bez którego nic nie możemy, obszerniej ten przedmiot roztrząsnąć. Mieliśmy innych bogów, a ziemię i niebo te same. A zwłaszcza, że tym więcej pomocy służyło memu przedsięwzięciu, im większy przedział czasu przewidzieli mnie twórcy tej nauki, z których odkryciami moje odkrycia niech mi wolno będzie w jedną całość połączyć. Nadto przyznaję, iż wiele rzeczy inaczej wyłożyłem niż dawniejsi. Lubo moje wiadomości im zawdzięczam jako pierwszym, którzy do tego rodzaju badań drogę wskazali. Poznałem, Koperniku, iż studentem nauk gwiezdnych byłeś bardzo pilnym. A czyż nie uważasz, że spośród licznych, rozmaitych nauk i sztuk pięknych, zasilających umysł ludzki, te nade wszystko zasługują, ażeby im się poświęcić i oddać z całą usilnością, które mają za przedmiot rzeczy najpiękniejsze i najgodniejsze poznania? Ach, takimi są nauki wykładające cudowne obroty świata, biegi planet, ich wielkości i odległości, ich wschód i zachód. Tudzież przyczyny innych zjawisk na niebie dostrzeganych, a które nam na koniec całą budowę świata tłumaczą. Otóż jeżeli zechcemy oceniać nauki podług wartości przedmiotu, jakim się każda zajmuje, Ta najpierwsze otrzyma miejsce, którą jedni astronomią, drudzy astrologią, wielu zaś z dawnych zbiorem nauk matematycznych nazywają. Ona bowiem, będąc szczytem nauk wyzwolonych i arcygodną człowieka szlachetnie myślącego, wspiera się na wszystkich prawie częściach matematyki. Arytmetyka, geometria, optyka, geodezja, mechanika i wszystkie, jakie tylko być mogą inne, do niej się odnoszą. Co do tego, pełną zgodność mamy. Opowiedz mi tedy, jak ty liniału używałeś? A tak, tak. De hypotesibus motum celestium asse constitutis commentariolus. Pierwsze założenie. Nie istnieje wspólny środek dla wszystkich kręgów, czyli sfer niebieskich. Drugie założenie. Środek Ziemi nie jest środkiem świata, ale jedynie środkiem ciężkości oraz środkiem drogi Księżyca. Muszę przyznać, iż całkiem wspaniale portret Kopernika umyśliłeś. Teraz ty jesteś łaskaw dla mojej skromnej osoby, Henryku. Historia przestaje być użyteczną, jeśli do myślenia nie daje. Obraz zaś, nawet jeśli dawne dzieje opowiada, to i tak współcześnie się rozgrywa. Kopernik większy był niż czasy, w których żył i pisał. Otóż to. A jednak na myśl przychodzi dziwaczna prawidłowość historii. Dzieje nauki niemało zebrały na drodze swej ofiar. I choć prawda naukowa wartością nadrzędną wydawać by się mogła, staje się niebezpiecznym narzędziem w niepowołanych rękach. Kopernik losu złego uniknął. Spójrz jednakowoż na Giordano Bruno, Galileusza. Wiatr historii dachy zrywał mędrcom ziemskim. Cóż było takiego w heliocentrycznym układzie świata, że niczym paralaksa obiekt obserwowany odmienia? Ludzkość nie mogła dostrzec z porządku rzeczy. Zajmuje to i moją ciekawość. Tu o największe obiekty idzie. O, zbierają się chmury. W pracowni farby wysychają. Czas wracać. Trzecie założenie. Wszystkie drogi gwiazd błędnych otaczają dookoła Słońce, w pobliżu którego znajduje się środek świata. Czwarte założenie. Stosunek odległości Słońca od Ziemi do odległości firmamentu jest mniejszy aniżeli promienia Ziemi do odległości Słońca. Także stosunek ten w otchłaniach firmamentu staje się znikomy. Wtedy planeta biegnie po deferencie i jednocześnie po epicyklu. Tak, ale dla mnie Ziemia nieruchomą była. Centrum symetrycznego świata, układ zaś ten oddawał najwyższej próby harmonię. Na co ja tu nastąpiłem? Co to za instrument? To luneta, panie. Jeszcze w czasie Kopernika nieznana, choć my z nim historycznie bliższymi sąsiadami jesteśmy. Pozwolę sobie zaznaczyć, tenże cyrkiel... To też nowum. W swoim czasie, rzecz jasna. Panie... Gdy mnie o niepospolitych zdolnościach twoich jednozgodny głos wszystkich przed kilku lat doszedł, powziąłem wtedy większy ku tobie szacunek i podzielałem radość z moimi ziomkami, u których tak chlubnie słynąłeś. Galileuszu, ty tutaj? Przywiał mnie wiatr historii. Przekonałem się bowiem, że nie tylko wynalazki dawnych astronomów znasz wybornie, ale nadto, żeś nową teorię układu świata utworzył. W niej to nauczasz, że Ziemia bieg odbywa – że słońce w przestrzeni świata miejsce środkowe zajmuje, że ósme niebo wieczne jest niewzruszone i stałe, że księżyc z ziemią i żywiołami objętymi jego sferą między Marsem i Wenerą położony w corocznym biegu naokoło słońca krąży. Tak. Na to całą tę teorię astronomii swoimi dowodami objaśniłeś i biegi ciał niebieskich obliczone w tablicę ułożyłeś z największym wszystkich podziwem i uwielbieniem. O, uwielbienie granice mieć powinno. A prawda, godną jest, by o nią walczyć. Sam tak rozumujesz przecie. Gdy celem jest wszystkich nadobnych nauk odwodzić od występków, a zwracać myśl ludzką ku dobremu, astronomia obok niewypowiedzianego powabu dla umysłu skuteczniej tego dokazać może. Kogóż bowiem zbadaczy pogląd na rzeczy tak cudnie boską opatrznością uporządkowane nie zagrzeje do cnoty i nie przejmie podziwem dla sprawcy wszechświata, w którym całe się szczęście i wszystko dobro zawiera. Bardzo trafnie uważa Platon, który w siódmej księdze traktatu o prawach, dlatego astronomią za nader szacowną naukę uważa, iż za jej pomocą porządkiem dni, rozłożony czas na miesiące i lata, tudzież na uroczystości i ofiary, czyni naród żywotnym i czujnym. Powiedział także Platon, że bardzo niedorzecznie myślałby ten, kto by utrzymywał, że astronomia człowiekowi mającemu się przykładać do którejkolwiek z wyższych nauk nie jest potrzebną. I mniema, Platon, że wiele temu brakuje do dostojeństwa mędrca, kto ani o słońcu, ani o księżycu, ani o innych gwiazdach potrzebnej nie ma wiadomości. Piąte założenie. Cokolwiek ruchomego dostrzegamy na całym firmamencie, nie pochodzi z jego własnego jakoby ruchu, ale wywołane jest ruchem samej Ziemi. Ona to więc wraz z najbliższymi jej żywiołami odbywa w ciągu doby ruch obrotowy dookoła swoich niezmiennych biegunów, a wobec nieba trwale nieruchomego. Szóste założenie. Jakikolwiek ruch wydawałoby się wykonywać Słońce, zjawisko takie nie pochodzi z własnego jego ruchu, lecz jest złudzeniem powstałym wskutek ruchu Ziemi oraz jej kręgu, po którym toczymy się dookoła Słońca, albo też dookoła jakiejś jeszcze innej gwiazdy, co znaczy, że Ziemia odbywa równocześnie kilka ruchów. Sors immanis et inanis rota tu volubilis status malus vana salus semper dissolubilis obum rata et velata Miki quo queniteris. Nunc per ludum, dorsum nudum, ferro tuis celeris. Za niedorzeczny wymysł zapewne poczytają moją teorię ci, którzy wielowiekowym sądem zdanie utwierdzone przyjmują, że Ziemia nieporuszona w przestrzeni nieba jest jakby jego punktem środkowym. To od układu odniesienia zależy. Przez to trzeba ruch w relacji obiektu do obiektu rozpatrywać. Przez stulecia Ziemię brano jako punkt obserwatora. Wyznam wam, długo wahałem się, czy mój wykład dowodzący biegu Ziemi miałem światu ogłosić. No. Czy nie lepiej byłoby pójść za przykładem uczniów Pitagorasa i innych uczonych, którzy nie piśmiennie, lecz ustnie udzielać zwykli byli tajemnic filozofii jedynie krewnym i przyjaciołom. Czynili oni to, według mego zdania, nie jak niektórzy sądzą przez jakąś zazdrość w udzielaniu wiadomości drugim, ale dlatego, żeby rzeczy najpiękniejsze, zbadane pracą wielkich mężów, nie były lekceważone przez tych, którzy albo się lenią poświęcać zacną pracę jakiej nauce, gdy nie jest zyskowną, albo jeśli zachęceni uwagami i przykładem drugich wezmą się do uszlachetniającej człowieka nauki, tak się jednak przez niedołężność umysłu swego mają do prawdziwych uczonych, jak trutnie do pszczół. Gdym się więc nad tym zastanawiał, obawa pogardy, jaką na siebie ściągnąć mogłem z przyczyny nowości i niedorzeczności mej teorii w oczach wielu osób, o mało mnie nie skłoniła do zaniechania zamiaru wydania ułożonego dzieła. Dlatego, mężu głęboko uczony, byłbym był za tym, jeśli ci nie będąc natrętnym, prosiłbym cię i błagał jak najusilniej, ażebyś całe to twoje odkrycie miłośnikom nauki udzielił. Poszukiwania swoje nad układem świata wraz z tablicami i wszystkim, co do tego przedmiotu należy. Przyjaciele moi, po długiej z mej strony zwłoce, a nawet opieraniu się, odwiedli mnie od tego zamiaru. Między nimi pierwszym był Mikołaj Schönberg, w różnych gałęziach nauki sławny. Po nim wielce do mnie przywiązany Tiedemann Giese, równie biegły w duchownych, jak wyzwolonych naukach. On to mnie często zachęcał, nawet nie szczędząc niekiedy przymówek, domagał się, ażebym dzieło nie lat 9, ale już 4 dziewięciolecia u siebie chowane z ukrycia wydobył i drukiem światu ogłosić dozwolił. Również nalegali na mnie i inni znakomici i sławni z nauki mężowie, przekładając, ażebym dla powszechnego pożytku poświęcających się astronomii wydania dzieła z powodu powziętej obawy dłużej nie odwlekał. Jerzy Joachim Retyk przybył do mnie, by o wydaniu dzieła pomówić i sprawę do końca doprowadzić. Skąd ci, panie, do głowy przyszło, żeby się wbrew przyjętemu zdaniu uczonych i prawu, przeciwko powszechnemu mniemaniu, poważyć, przypuszczać pewne ruchy ziemi? Poznałem, iż sami uczeni nie zgadzają się w dowodzeniu tychże biegów. A naprzód o biegu Słońca, Księżyca tak niedokładne mają pojęcie, że statecznej długości periodu rocznego ani dowieść, ani oznaczyć nie umieją. Powtórę w tłumaczeniu biegów dwóch powyższych ciał, jako też 5 innych planet, nie trzymają się tych samych zasad i założeń, a nawet w wykładzie pozornych biegów niejednakowych używają dowodzeń. Więc też w sposobie dowodzenia, które metodą zowią, widzimy ich albo opuszczających, co jest niezbędnie potrzebnym, albo przyjmujących to, co jest obcym przedmiotowi i do niego nie należy. A to właśnie całkiem nie miałoby miejsca, gdyby się byli stałych zasad trzymali. Albowiem, gdyby przyjęte przez nich zasady nie były mylne, wszystko to, co z nich wypływa, okazałoby się niechybnie prawdziwym. Owszem, nie dostrzegli także najważniejszego przedmiotu, jakim jest prawdziwy układ świata i pewny porządek w rozkładzie jego części. Pod tym względem można by ich przyrównać do tego, który by z różnych obrazów, wziąwszy ręce, nogi, głowę i inne członki, pięknie wprawdzie odmalowane, ale nie wchodzące w skład jednego ciała, połączył je ze sobą i złożył. Wtedy one, nie odpowiadające sobie w żaden sposób i żadną miarą do siebie nie przystając, przedstawiłyby oku naszemu raczej potwór niż postać człowieka. Jednakowoż rzeczywiście doczytałem się najprzód w Cyceronie, że Nicetas mniemał, iż się ziemia obraca. Także w Plutarchu, że niektórzy uczeni byli tego samego zdania. Pisał lubo powszechnie uczeni filozofowie utrzymują, że Ziemia stoi i nie rusza się. Filolaus jednak, Pitagorejczyk, przeciwnie twierdził, że Ziemia bieg odbywa około ognia środkowego, czyli Słońca, jako ogniska świata. Po kole pochyłym, jakie w biegu rocznym Słońce, a miesięcznym Księżyc opisują. Heraklides zaś pontycki i Ekwantus Pitagorejczyk wprawdzie pewny ruch Ziemi przyznawali, lecz tylko taki, że się ona w przestrzeni przenosić i miejsca swego odmieniać nie może, ale że obwiedziona pasem na kształt koła obraca się od zachodu na wschód w koło własnego środka. Tak, tak. To mi dało powód, że i ja o biegu Ziemi myśleć zacząłem. Lubo zaś pomysł ten zdawał się być niedorzecznym. Jednakże, ponieważ nie tajno mi, że inni przede mną mieli tę wolność, iż różne wynajdowali koła dla tłumaczenia dostrzeganych zjawisk w biegu ciał niebieskich, pomyślałem sobie zatem, że i mnie wolno jest doświadczyć. Czyli przypuściwszy ruch Ziemi, nie dadzą się przez to ściślejsze wyprowadzić dowody niż dotychczasowe na tłumaczenie obrotów ciał niebieskich. Dlatego w dziele moim trzymam się takiego porządku, iż w pierwszej księdze opisuję układ planetarny, to jest rozłożenie w przestrzeni wszystkich dróg planet, jako też i Ziemi, którą ciągle uważam jako podległą ruchowi. Tak, a przez to księga ta stanowi niejako powszechną ustawę całego świata. W następnych zaś księgach porównywam biegi planet na ich drogach z biegiem Ziemi. Tak, iż stąd łatwo wnieść można, jak niemylnie biegi planet i wszystkie zjawiska tłumaczyć się dają, gdy będą do biegu Ziemi odniesione. No, tak narodziła się teoria heliocentryczna. Odszedł stary porządek świata. Och. Nauka nowożytną się stała. Siódme założenie. Dostrzegane u błędnych gwiazd cofanie się i posuwanie się naprzód nie jest własnym ich ruchem, ale jest także złudzeniem pochodzącym z obrotów samej Ziemi. Tak więc już sam jej ruch wystarcza do wytłumaczenia tylu pozornych na niebie rozmaitości. To boska raczej niż ludzka nauka. Śledząca rzeczy najwznioślejsze. Nie jest bez trudności, co można najprzód widzieć stąd, że wielu badaczy było pomiędzy sobą niezgodnych co do jej zasad i przypuszczeń, po grecku hipotezami zwanych. Wiedziałem ja dobrze, iż skoro tylko niektórzy się dowiedzą, że ja w dziele moim o obrotach ciał niebieskich przyznaję kuli ziemskiej pewne biegi, zaraz oni na mnie powstaną i potępią to moje zdanie. Nie byłem ja bowiem tyle do pracy mojej przywiązany, żebym nie miał zważać, co też inni o niej sądzić będą. A lubom przekonany, że wyobrażenia i pomysły uczonych często się różnią od sądu pospólstwa, dlatego że usiłowaniem ich jest dochodzić prawdy we wszystkich rzeczach, o ile tego rozumowi ludzkiemu dozwolił Stwórca, sądzę przecież, że zdań z prawdą sprzecznych unikać należy. Dobra. Co u ciebie potępiane było? Popchnęło mnie przed sąd pod zarzutem herezji. Że też to na ciebie spadło, Galileuszu. Jeżeli się przypadkiem znajdą lekkomyślni, którzy nieobeznani z żadną częścią matematyki, zechcą wszelako o każdej sąd swój dawać, powołując się na pewne miejsce Pisma Świętego, źle do tego celu naciągnione, ośmielają się dzieło ganić i potępiać. O takich ja wcale nie dbałem. Tak dalece, iż nawet ich sądem jako płochym gardzę. Wszak wiadomo, jak Lactantius, skądinąd znakomity pisarz, ale nie bardzo dobry matematyk, dziecinnie o kształcie Ziemi rozprawiał. Jak się naśmiewał z tych, którzy utrzymywali, że Ziemia ma postać kulistą. Dlatego niech to nie zadziwi uczonych, jeżeli i nas, Galileuszu, podobny los spotyka. Los i gorszy bywał dla uczonych. Na swoim przykładzie przekonałem się, srodze, jako ziemia nasza w nieustannym ruchu, tak wiedza o niej i innych przyrody elementach postępuje. Wielu jednak chciało, by wiedza kręciła się w kółko, niezmienną była. Tak by harmonia i porządek świata niewzruszonymi zostały. Ach, dzieło twoje, choć dowiedzione, mianem hipotezy osłonięte zostało. Osjander przekonany był, że musi cię chronić. Ach, czytaliście to zatem. Nie wątpię, że niektórzy uczeni rozszerzoną wieścią o nowości hipotezy dzieła tego, że Ziemia biegowi podlega, a Słońce w środku świata nieporuszone stoi, mocno są obrażeni i utrzymują, że nauk wyzwolonych, gruntownie już od dawna ustalonych, odmieniać się nie godzi. Oj, to. Wszakże jeśli ci uczeni ściśle rzecz tę rozważyć zechcą, poznają, że autor tego dzieła nic nie zrobi takiego, co by na naganę zasługiwało. Cóż winić człowieka, że dobrze chciał? Toż to kłamstwo było. Ja miał pewność. Niczego hipotezą zasłaniać nie życzyłem sobie. Żywota mojego dokonywałem. Nie po to tyle lat zwlekał targany wątpliwościami, by decyzję podjąwszy, tak moje całe życie badawcze kłamliwie podważać. Księga pierwsza. Rozdział pierwszy. Świat jest kulisty. Najprzód uważać mamy, że świat jest kulisty, bądź że kula jest figurą najdoskonalszą ze wszystkich, niepotrzebującą żadnych połączeń i całość tworzącą. Bądź, że kula jako największą objętość mająca, najzdolniejsza jest pomieścić i utrzymać w sobie wszystko. Bądź dlatego, że najmniejsze części świata, jako to słońce, księżyc, gwiazdy, pod takim kształtem nam się pokazują. Uważam za rzecz potrzebną dochodzić, czy także i bieg odpowiada jej postaci, a także jakie miejsce zajmuje ona w przestrzeni świata, bez czego niepodobna byłoby wykryć prawdziwej przyczyny zjawisk dostrzeganych na niebie. Jest bowiem zwyczajem astronomów opis biegu ciał niebieskich pod ścisły i umiejętny rozbiór poddawać. Z tego wybornie wywiązał się autor niniejszego dzieła. Nie masz koniecznej potrzeby, aby owe założenia były prawdziwe. Owszem, mogą one nawet być najmniej do prawdy podobne, byleby tylko zgodność rachunku z postrzeżeniami wskazywały. Oceniasz go surowo, a wicher dziejów jeszcze mocniej wiał. Zmiatał po drodze wszystkie głowy, które mu na drodze stały. Ja musiał kłamać, by życie ocalić. Przed sąd zawlekli i spalić chcieli, jak bruna. A resztem domowym się sprawa skończyła, a z nią ma wolność. Naturalnemu spraw ułożeniu służyłem. Prawdzie świadczyłem. Jakkolwiek uczeni powszechnie zgadzają się na to, że Ziemia spoczywa w środku świata, tak iż przeciwne twierdzenie uważają za niedopuszczalne, a nawet wręcz śmieszne, wszelako jeżeli nad tą sprawą zastanowimy się uważniej, okaże się, że jako jeszcze nierozwiązana nie może być pominięta. Każda dostrzegana zmiana w położeniu ciała jest następstwem albo ruchu tego ciała, albo ruchu samego obserwatora. Jeżeli zaś przyjmiemy, że niebo nie bierze żadnego udziału w ruchu, ale że Ziemia obraca się od zachodu na wschód, tak iż nam zdawać się będzie, jakoby słońce, księżyc i gwiazdy wschodziły i zachodziły. Poznamy, że tak jest rzeczywiście. Przyjmijmy zatem i te nowe teorie, mające za sobą nie mniej jak dawne przypuszczenia prawdopodobieństwo, zwłaszcza gdy tak dziwnie, pięknymi i zarazem łatwymi są do pojęcia, a przy tym najbogatsze skarby dokładnych spostrzeżeń w sobie obejmują. Niechaj zaś nikt pod względem teorii coś pewnego od astronomii nie spodziewa się, kiedy ona sama nic podobnego podać nie może. Aby biorąc rzeczy wymyślone ku innemu celowi za prawdziwe, nie odszedł od tej nauki ciemniejszym, niż gdy do niej przystąpił. Wielkie odkrycia, wielki strach wzbudzają. Zmysłów mocy brak, by rozumem ogarnąć nowości, które jednocześnie koniec i początek przynoszą. Widzisz, artyści dostrzegają piękno kreowane. Ludzie nauki zaś piękno zjawisk odkrywanych cenią ponad wszystko. Nikt z nas jednak nie jest zwolniony z naszych powinności etycznych i moralnych. Powinnością ludzkości jest dążenie do prawdy, tak w sztuce, jak i w nauce. Ależ to przeciwległe bieguny. Inaczej się te prawdy budują, z czego innego są stworzone. Prawdę naukową trzeba odkryć, prawdę artystyczną stworzyć. Potrzeba jeszcze rozumieć. Ach, wiesz, wszyscy żyjemy w łudzie. Brak wyobraźni też jest rodzajem kłamstwa. Wystąpili Mikołaj Kopernik, Andrzej Ferenc, Klaudiusz Ptolemeusz, Marcin Przybylski, Galileusz Włodzimierz Pres, Jan Matejko, Andrzej Mastalerz, Henryk Lewito, Łukasz Wójcik, Noc Angelika Kurowska. Utwór O Fortuna wykonał Krzysztof Antkowiak. Kompozycja i wykonanie muzyki Piotr Skotnicki. Reżyseria dźwięku Paweł Szaliński. Produkcja Beata Jankowska. Scenariusz i reżyseria Anna Szamotuła. Sorsa lutis et virtutis mihi nunc contraria est affectus et defectus semper in angaria. Hac in hora sine mora corde pulsum tangite, quod per sortem sternit fortem mecum omnes plangite. Dziękujemy. Są z nami nadal państwo Anna Szamotuła na łączach, bo w Poznaniu. Dobry wieczór. Tak jest. Ponownie. Dobry wieczór, jestem. I w studiu Trójki Piotr Skotnicki. Witam, cały czas jeszcze tu jestem. I teraz historyk i muzyka. Historia jest wielka. Możemy jeszcze dodać, bo pani Anna przypominała, że dzieło Kopernika trafiło do indeksu ksiąg zakazanych. Dopiero chyba w 1822 roku wykreślono z tego indeksu. No a w czasach, które dobrze znamy, autograf owego dzieła, De Revolutionibus Orbium Celestium, znalazł się na liście UNESCO, Pamięć Świata. Cóż za podróż z indeksu ksiąg zakazanych do pamięci świata. Niesamowita. Ale wróćmy do muzyki i do historii. Poza muzyką oryginalną znajduje się tam pewien rodzaj opracowania utworu O Fortuna z Carmina Burana, Karla Orfa, który skomponował to w latach 30. zeszłego wieku. Natomiast użył starego tekstu średniowiecznego. To był pomysł Ani w ogóle. No, ten tekst koresponduje w pewnym sensie z tymi problemami, które miał Kopernik, z tym szaleństwem tak naprawdę, jakim była próba podważenia tego ptolemiejskiego porządku i to jeszcze w czasach inkwizycji, więc to naprawdę było rzeczywiście karkołomne salto, ale chcieliśmy zrobić też coś wbrew samemu Orfowi, żeby też troszeczkę dokonać jakiejś małej rewolucji, więc tutaj troszeczkę zmieniłem harmonię. Ania zaproponowała Krzyśka Antkowiaka, żeby nam zaśpiewał. No, potężnie to zabrzmiało, zresztą Orf zawsze też aranżował wszystkie rzeczy bardzo potężnie. I zależało mi na tym, żeby znaleźć się też bardziej w kosmosie z tą muzyką, żeby to była taka przestrzeń, która się gdzieś tam na innym planie obraca, zmienia, przetwarza, także też ta muzyka troszeczkę krąży wokół nas i też wokół na przykład postaci, która jest wymieniona na liście bohaterów jako Noc. To już państwo wiedzą, ale wcześniej nie przedstawiliśmy tego jedynego głosu żeńskiego. Z tym, że tu jest taka ciekawostka, ponieważ Ania zapisała w scenariuszu postać Noc, i dopiero później, kiedy ta muzyka powstała, to nagle się okazało, że taka Ania pomyślała, że chyba powinna ta postać się nazywać Ziemia, a nie Noc. Też sobie tak wyobrażałem właśnie tę postać, że to jest ta taka niewinna, obracająca się gdzieś w tych czeluściach, taka radosna Ziemia, która wokół tego słoneczka sobie krąży tak naiwnie, zupełnie jakby nie zdając sobie sprawy ze wszystkich praw, które nią rządzą, tak beztrosko zupełnie ona w inercji. Dopiero ruszyła wtedy, no, przecież. Tak, no więc właśnie też taka mała Ziemka, która się po prostu nagle okazało, że ona krąży wokół słoneczka, bo sama tego też nie wiedziała. Może to się robi taka dziwna psychodelia w połączeniu z liplamami, jakimi malarskimi wręcz też. A, tu a propos jeszcze zrazu jedną rzecz. Te szmery na kartonie to robiłem ja już w postprodukcji. Co za zawód, byłam przekonana, że to mistrzostwo pana Andrzeja Mastalerza. No niestety, troszkę żartowaliśmy, zresztą w tym słuchowisku jest spora doza dystansu, ale też pomyślałam, tak, że z tego co opowiadał, dosyć skomplikowanie przyznajmy, nasz drogi kompozytor pan Piotr Schotnicki wynika, że i on musiał wykonać może trochę mniejszy skok z jednym obrotem, ale jednak. Myślę, że to słuchowisko nie udałoby się w taki sposób, gdyby nie to, że pracowaliśmy razem z Piotrem. Drugie nasze wspólne słuchowisko, aha, tak. Myślę, że też Piotr się nie obrazi, jeśli ja z kolei powiem, że muzycznie rozumiemy się bardzo dobrze. Ja wiedziałam, że te pomysły, które gdzieś mi kiełkują w głowie, a nawet nie wiem do końca, jak je wyrazić, bo nie władam językiem muzycznym w takim stopniu, jak robią to muzycy, ale wiedziałam, że ja opowiem, o co mi mniej więcej chodzi, co mi podsuwa intuicja. Piotr to absolutnie załapie w lot, doda też wiele elementów od siebie i to jak ostatecznie ta muzyka brzmi, ale w ogóle jak brzmi całe słuchowisko, ta inwencja i intencja Piotra. Bo tu jest potrzebne porozumienie na takim poziomie mentalnym, pozawerbalnym, zupełnie podświadomie. Nie ma po prostu sensu tracić czasu na mówienie o muzyce, po prostu trzeba wiedzieć, działać intuicyjnie i tutaj wszystko nam świetnie zawsze wychodzi za nią. Tym różnimy się, że my uważamy, że rozmowa o muzyce ma ogromny sens. Stąd między innymi dzisiejsza wizyta pana Piotra w Studiu Trójki. Bardzo dziękuję za to słuchowisko. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli państwo Anna Szamotuła, autorka i reżyserka tego słuchowiska, a na co dzień pracująca w Centrum Kultury Zamek. Tak. To bardzo historyczne miejsce, panie Piotrze. Myślę, że zna pan doskonale historię tego oto zamczyska. Zwłaszcza windy, która była specjalnie dla Hitlera skonstruowana i nigdy nie wjechał na piętro zamku. Uff. Podobno. Tym bardziej zapraszam też do zamku, dlatego że w tej chwili otworzyliśmy wystawę Nie to niebo, również poświęconą kosmosowi, na której można zobaczyć zresztą jedno z pierwszych wydań o obrotach ciał niebieskich. Słuchowisko pani powstało też na podstawie De revolutionibus orbium celestium. Bardzo państwu dziękuję. Również dziękujemy bardzo za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję również i jest mi niezmiernie miło, że Salto Mortale ponownie na radiowej antenie i tym bardziej na antenie Trójki. A planety szaleją. I śmieją się, śmieją się, śmieją. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy